राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 31 मार्च 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। हम लोगों की प्राय एक धारणा बनी है कि जैसे संसार का काम करते हैं वो करते करते करते होता है, ऐसे पारमार्थिक उन्नति भी करते करते ऐसे ही होती है। ऐसा प्राय लोगों को भावना है, तो बात ये भी ठीक है, परंतु वास्तु बात ये नहीं है। संसार तो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, इस वजह से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति में क्रिया पदार्थ कारण है। सांसारिक उन्नति में क्रिया और पदार्थ व्यक्ति ये कारण बनते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में वस्तु व्यक्ति ये कारण नहीं बनते हैं। दूसरी बात देखी जाए तो जैसे भी रोटी बनाओ तो रोटी बनेगी तब मिलेगी, पर जो मौजूद है चीज में कहा जाए ये चीज है तो उसमें तो केवल इशारे मात्र से प्राप्त हो तो है, पारमार्थिक उन्नति करी नहीं जाती है, वो स्वाभाविक है उसको पहचानना है। इसमें मार्मिक बात है कि जो संसार है वो नित्य निरंतर आपसे अलग जा रहा है, सत्य ही जा रहा है। सीधी बात सबको समझ में आए जैसी बात कि जिस दिन जन्मे थे उस समय में जितनी उम्र थी वो उम्र उतनी बाकी है क्या? अब जितने वर्ष आए उतने तो मृत्यु के पास पहुंच गए ना, अब आगे कितना है इसका पता नहीं है, पर इतना तो पता ही है 60 वर्ष आ गए तो उम्र हमारी अगर 100 वर्ष की थी तो अब 40 वर्ष ही रहे, 60 वर्ष आ गए तो 100 वर्ष थे 40 ही रहे, तो दिन प्रतिदिन हमारे से शरीर अलग हो रहा है, संसार अलग हो रहा है, कुटुंबी अलग हो रहा है, रुपये पैसे मकान जमीन जायदाद हमारे से निरंतर अलग हो रही है, इसमें कोई संदेह? तो संसार की निवृत्ति स्वतः हो रही है स्वाभाविक। जिस संसार से हमें निवृत्त होना है, जिससे उपराम होना है, जिससे हमें अलग होना है, वो संसार हमारे से स्वतः अलग हो रहा है, शरीर स्वतः अलग हो रहा है, कुटुंब रुपये पैसे जमीन जायदाद सब हमारे से स्वतः अलग हो रहा है। और जिस परमात्मा को हमें प्राप्त करना है वो हमारे साथ स्वतः है, सर्वस्य चाहु हृदय सन्निवेश, सबके हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संस्थित, हृदय में है वो है, हम उसको जाने न जाने, माने न माने, समझे न समझे, स्वीकार करे न करे, ये बात तो हमारी मर्जी है, परंतु है तो मौजूद, तो परमात्मा तो मौजूद है और संसार हमारे वियुक्त हो रहा है, तो संसार से तो हमें अलग होना है और परमात्मा को प्राप्त करना है, तो नित्य निरंतर प्राप्त को प्राप्त करना है और नित्य निरंतर अलग हो रहे उस अलग होना है। खूब ख्याल करें, अलग किससे होना है? जो हमारे से अलग हो रहा है नित्य निरंतर हर समय। जैसे मैंने बोलना शुरू किया उस समय जितनी उम्र थी उतनी अभी उम्र नहीं है। क्या समझी? जितने मिनट मैंने बोलने किया अब 8 बजे 7 मिनट आ गए हैं, 7 से ऊपर आ गए, तो 8 बजे 7 मिनट से ऊपर आ गए, तो 8 बजे के बाद में 7 मिनट उम्र हमारी चली गई है, 7 मिनट मौत नजीक आ गई है। ये सत्य झूठी? तो संसार की निवृत्ति हमारे से निरंतर हो रही है, जिससे हमें निवृत्त होना है वो हमारे से नित्य निरंतर निवृत्त हो रहा है, और जिस तत्व को प्राप्त करना है वो नित्य निरंतर हमको प्राप्त है। हम उसको स्वीकार करें न करें, माने न माने, जाने न जाने, उधर सन्मुख हुए न हुए, ये बात अलग रही, पर तत्व से है वो निरंतर निरंतर प्राप्त है। तो निरंतर प्राप्त को तो प्राप्त करना है और निरंतर छूट रहा उसको छोड़ना है, खास इतना ही काम है। आप बताओ इसी सिवाय और क्या बताओ, क्या काम है? और संसार से निवृत्त होना और परमात्मा को प्राप्त होना। तो संसारी काम तो आप करोगे तो होगा, बनाओगे तो बनेगी चीज वो, ये तो अपने आप संसार से हमारे निरंतर हो रहा है और परमात्मा तत्व नित्य निरंतर हमारे को प्राप्त है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। तो हमने जो आसक्ति पकड़ रखा है जान करके, वो पकड़ तो सकते नहीं, अपने समय को पकड़ नहीं सकते, वस्तुओं को पकड़ नहीं सकते, शरीरों को, रुपये पैसों को, कुटुंब को हम पकड़ रख सकते हैं, इनके नित्य निरंतर हमारे से निवृत्ति हो रही है, ये सब हमारे बीच अलग होना है, अरे इनसे अलग होना है, तो अलग तो हो रहा है, हम चिपक रहे, धन भी रह जाए, कुटुंब भी रह जाए, हमारा शरीर भी रह जाए, ऐसी दवाई लोग मुझसे जी जाए, हम चिपक रहे हैं, ये तो हमारे अलग हो रहा है। तो हम अपने जान करके चिपकने की चेष्टा ना करें, अथवा इच्छा ना करें, भीतर से चाहना ना करें, अगर उस परमात्मा भी चाहने गए तो परमात्मा है, तो इसको मान ले हम कि परमात्मा है, हम मान ले किस बात पर मान ले, भगवान के वचनों पर, सर्वेश ईश्वर सर्वभूतान सिद्धि मया तत्मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति ना इदम सर्वम जगत मया तत्म, ये सब संसार मेरे से व्याप्त है। तो संसार व्याप्त है तो किस देश में परमात्मा नहीं है, किस समय में परमात्मा नहीं है, किस व्यक्ति में परमात्मा नहीं है, किस वस्तु में परमात्मा नहीं है, किस परिस्थिति में परमात्मा नहीं है, किस अवस्था में परमात्मा नहीं है, किस घटना में परमात्मा नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता अलग अलग चीज है, पर परमात्मा में फर्क पड़ता है कि अनुकूलता में तो नजीक आ जाए, प्रतिकूलता में दूर हो जाए, तो है जैसे का जैसे है, सुख में दूर हो जाए तो दुख में दूर हो जाए, सुख दुख तो बदलता है, मन सुख में दुख में हानि में लाभ में परमात्मा तो वैसे वैसे है, तो वैसे के वैसे है परमात्मा, उसको तो हमें प्राप्त करना है, और जो हमारे से दूर हो रहा है उसे हमें दूर होना है। तो इतना काम सुगम कोई संसार हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, इतना सुगम काम है। तो बाधा क्या है? जो नाशवान वस्तु है उसके द्वारा हम सुख लेना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, नाशवान को रखना चाहते हैं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, ये चाहना चाहना बाधक है। और क्या बाधक है? शरीर हमारा बना रहे, कुटुंब हमारा बना रहे, रुपये पैसे जमीन ज्यादा हमारी बने रहे, इसके सिवाय और क्या बाधा है? ये हमारी धारणा है, भावना है, रह तो सकेगा नहीं। क्या सदा कुटुंब रहेगा? क्या सदा शरीर रहेगा? क्या सदा धन रहेगा? क्या सदा घर अपना पास रहेगा? नहीं रहेगा। अब नहीं रहेगा उसको कहते रहना, नहीं रहना चाहिए, रहेगा ऐसा रहना चाहिए। ये तो हमारी जिद है और क्या है? अगर ऐसे छोड़ दे, जैसे जाही विद्रा कह राम ताई विद्रही है, सीताराम सीताराम कहिए तो सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाही विद्रा कह रहा उसी में जैसे उसी राम रहे। अपने क्यों आग्रह करना है? धन बढ़ा रहे, जवानी बनी रहे, मान बढ़ा रहे, आदर आदर बना रहे, रुपये बने रहे, शरीर बना रहे, रहे न रहे अपने अपने ऊपर रहो, ये आप से आप रहना रह जाएगा, ऐसा रह जाएगा। हमारे रहने की धारणा से ये ज्यादा रह जाए ये तो बात है नहीं। शरीर को अपना मानते हैं, अपना है तो इस पर अपना आधिपत्य चलता है क्या? क्या हमारा वश चलता है? शरीर को जैसे रखना चाहे रख लेंगे तो बीमार क्यों होने देते हैं? कमजोर क्यों होने देते हैं? और कम से कम मरने तो देंगे ही नहीं, क्यों तो रखेंगे उसको? तो ये अपने पर चलता है तो फिर हमारा कैसे? यही तो ममता रंता का त्याग, यही तो त्याग बताती है गीता। ये त्याग स्वतः है, स्वाभाविक। अब हम त्याग करेंगे ये थोड़ा ही है, ये तो स्वतः है। इधर ध्यान देना, केवल ख्याल रखना, जैसे कोई कहे ये गीता प्रेस है, हमें ये गीता प्रेस है। हाँ ये वो गीता प्रेस जिसकी प्रसिद्धि है विदेश, वो गीता प्रेस है। हाँ वही है। अब गीता प्रेस मिलने में देरी लगी, भीतर आ गए जाने को, कोई मकान है ठीक है, ये बात करते थे नहीं, वो गीता प्रेस है। अच्छा ठीक है, किंतु मौजूद है, हमारी दृष्टि उधर नहीं है, केवल दृष्टि करनी है। ऐसे स्वयं आप जो मैं हूं, मैं हूं तो होना पण आपका नित्य निरंतर है। मैं पण साथ में नहीं है आपके, हूं मैं ये आपके साथ है, तो आपकी सत्ता आपकी है विद्यमान, और परमात्मा है संसार में तो परमात्मा सत्ता विद्यमान, तो हूं है ये हुआ और शरीर संसार ही हुआ। ख्याल आता है नहीं? मैं होने से हूं होता है, नहीं तो हूं तो नहीं होता। तू है, यह है, वह है, मैं हूं तो हूं तो मैं के कारण हुआ ना। मैं नहीं तो मैं भी है, तू भी है, यह भी है, वह भी है सत है। मैं होने से हुआ, अगर मैं नहीं तो है ही रहेगा, है परमात्मा का स्वरूप, उसी साथ हमारी एकता है। मैं पर साथ लगा देते हो तो मैं हूं कहते हो, कितनी सुगम सरल बात है। अब तो ध्यान दें इस बात पर, ख्याल करें, स्वतः इस तत्व की प्राप्ति सबको है, नित्य निरंतर प्राप्त है। सत्ता बिना कैसे होगा? संसार में सत्ता, संसार की सत्ता तो है नहीं, परमात्मा तत्व की सत्ता है, उस सत्ता से इसकी सत्ता हो रही है। ये संसार है उसके कारण से है, दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य युग साया। जिसके सत्यता से जड़ माया भी सत्य युगास, सत्य की धरती है, ये सत्य की धरती दिखता है। किस से? कि जिसकी सत्ता से, जिस परमात्मा की सत्ता से ये सत्य दिखता है। स्वतंत्र सत्ता है इसकी, स्वतंत्र सत्ता है क्या? सही होगी, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस परमात्मा सत्ता के कारण से इनकी सत्ता दिखती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, जड़ माया वो भी भाष सत्य हो, पर सत्य की तरह दिखता है। कितने सुंदर चौपाई गई है, थोड़ा सा आप ध्यान दे। जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्यता से असत माया कहनी चाहिए, जिसकी सत्यता से असत माया, और जड़ माया के तो जिसकी चेतनता से जड़ माया क्यों कहा जाए बता तो ये क्यों कहा भाग दुगुना अर्थ होने से ज्यादा अर्थ भरना हो तो ये युक्ति है सासु सत्यता थे जड़ माया तो जड़ माया है वो चेतन नहीं है और सत्य है वो अचेतन नहीं है वो चेतन है जिसकी सत चित आनंद की दृष्टि से असत जड़ दुख रूप दिख रहा है सत चित आनंद दिखता असत जड़ दुख ये अर्थ निकल जाएगा जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य सत्य चेतन और शुभ नहीं दिखता है तो जिसकी सत्यता से सत चेतन आनंद दिखता है सुख दुख रूप दिखता है चेतन रूप दिखता है सुख रूप दिखता है क्या कि जासु सत्यता से जिसकी सत्यता आनंद के कारण से इसमें भी सत्य और चेतनता और सुख रूपता दिखती है जासु सत्यता थे जड़ माया भाष सत्य किससे मोस आया मूर्त अंशायता से मूर्त अंशायता लेगी मूर्ख बताएगी इसकी मदद लेगी उस मदद से दिखता कितनी बढ़िया बात है जासु सत्यता थे जड़ माया भाष सत्य इव मोह सहाया मोह बेचित ब्रह्मशी से विचार न करने से सत्य दिखता है तो वास्तव में जो जिसकी सत्यता से यह सत्य दिखे वो सत्य तो प्राप्त ही है ये असत्य प्राप्त कैसे है वही तो जा रहा है निरंतर अगर निरंतर न बदलता तो माँ के जन्म उस समय ऐसे थे कि हम बहन भाई कोई भी हमारी माँ के हम जन्म लेते हैं तो कुछ समय ऐसे सही है तो बदल जा मानना ही पड़ेगा अरे बदला कब है को किसी वर्ष में किसी महीने में किसी दिन में ऐसा नहीं कह सकते इसे नया विचार करो तो प्रत्येक क्षण बदलता ये बात ही माननी पड़ेगी किसी दिन में बदला हो किसी घंटा में बदला हो किसी मिनट में बदला हो ये नहीं है निरंतर बदलता है निरंतर और बदलकर अभाव में जा रहा है जैसे आपकी हमारी बाल्यावस्था आज चली गई तो उसको अपने हमने छोड़ा क्या पहले वस्तु छोड़ दिया हमने जवानी को पकड़ लिया बिल्कुल नहीं जा पकड़ ना तो पकड़ सके ना छोड़ सके ये अपने प्रवाह नाश की तरफ जा रही है तो जैसे जा रही जैसे संपूर्ण देखने वाला सबका सब अभाव में जा रहा है नित्य निरंतर अभाव में जा रहा है अरे भावरू परमात्मा नित्य निरंतर मौजूद है था भावरू ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत सत अभाव विद्युत सत का अभाव नहीं है वो निरंतर है वो हमारा है और ये हमारा नहीं है बात तो ये है अब उसके रुख हो गए इसको हमारा मान लिया ये गलती हुई इस गलती का सुधार करना है ये गलती अपनी है क्योंकि ये आज से 100 वर्ष पहले शरीर कुटुंबी हमारा था क्या अच्छा 100 वर्ष के बाद रहेगा अधिक से अधिक 100 वर्ष लगा लो तो हमारा पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा तो अव्यक्त आदि भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त निर्धान ये तत्र का पर भी बना इसमें क्या विचार है तो ये हमारा नहीं है तो आगंतुक है जाने वाला है तो जो आगंतुक होता है मेहमान होते तो उसकी सेवा कर दो उसे आशा क्यों रखो तो सेवा कर दो ऐसे जितना उनकी सेवा करो प्रेम का आदर का बर्ताव करो सुख पहुंचाओ तो सदैव तो साथ रहने वाले हैं नहीं तो बर्ताव में अपनी बिगाड़ क्यों करूं अपने स्वभाव क्यों बिगाड़ो अपना बर्ताव क्यों बिगाड़ो अपने लोभ क्यों करो क्यों मुझे तुम फर्श हो क्यों आज सेवा करो मुझे मोर से कितनी सीधी बात इस वास्ते संसार है ये तो हमारे से अलग हो रहा है शरीर हमारे से अलग हो रहा है और परमात्मा नित्य निरंतर हमारे साथ है अभी भी है सब वस्तुओं में सब में कोई ऐसा कर नहीं जिसको परमात्मा ना हो और संसार का कोई कर नहीं जो आपके साथ रहता हो आज भी साथ में कोई कर नहीं रहता संसार का और परमात्मा तो क्या दूर होता है आपसे तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है तो निवृत्त अपने आप हो ये तो अब हो ही रहा है केवल आप ऐसे उपरा जाओ इतनी जरूरत है इसको दूर करने की जरूरत नहीं ये दूर आप साफ हो गया हमें से तुम जाते हो तो हमें अच्छा नहीं, हमें नहीं रखना भाई। जैसे हमारी जवानी चली गई तो जवानी को रखना ही नहीं है, वृद्धावस्था भी नहीं रखना है, जीवनी को भी नहीं रखना है, शरीर को भी नहीं रखना है। साधु विचार कर भले समझिया दीनी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले बैठा उठ, पहले अंदर बिगड़ेगा तो पहले बार तैयार हो जाओ। ये तो बिगड़ेगा ही, लड़का जन्मता है वो बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, उसका विवाह होगा कि नहीं संदेह है, उसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे संदेह है, अब वो धनी होगा कि नहीं होगा संदेह है, पर तू मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं है। ये तो निसंदेह बात है, बिल्कुल संदेह। तो निसंदेह बात को तो मानते नहीं, अरे संदेह बात को पकड़िए तगड़ते हैं, ये तो भूलो और भूल गए तुम्हारे। ये तो जा रहा है ना, हरदम ही जा रहा है अभाव की तरफ जा रहा है, तो अभाव की तरफ जा रहा है सेवा कर दो, प्रेम का बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो, सदाचार आचरण में सदाचार रहो, उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, बड़ा अच्छा बर्ताव हो जाएगा, जीवन बड़ा पवित्र निर्मल हो जाएगा। अरे छूटेगा, ये तो छूटेगा, इसे कोई ताकत नहीं रख सके, पकड़ सके, है ताकत किसी में? तो सत्संग के द्वारा क्या होता है, सत के साथ संग होता है। सत क्या है कि संसार का वियोग सत है और परमात्मा की प्राप्ति सत है। ये बड़ी सीधी बात है, बहुत काम की है। आपको हमारा पहले पहचान नहीं थी, आपको हमारा परिचय पहले था, अपने आप जानते थे, आप हम आपको नहीं आप जानते, पहले हमारे साथ संग नहीं था, और एक दिन असंग हो जाए रहेगा ही नहीं। तो संसार का संग तो असत्य है और इनसे वियोग भी सत्य है। अब सत्य को पकड़ना सत्संग है, पहले से वियोग स्वीकार कर रहे, रह जाते सेवा करो अच्छी तरह से, मर जाए और हमने ये जान मर जाएगा, मैंने नहीं जानी थी तो तेने गलती की, वो तो मरा ही भगत पर मर ही गया, तो अपने पहले से ही करो जीवन जब तू सेवा करो, ये मर जाए तो सेवा करो, वो मर जाए तो सेवा करो, दोनों मर जाए तो सेवा करो, और काम क्या है, अच्छा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, सीधी सरल बात है। अवश्य विषया अवश्यम याता, अब जरूर जाएंगे जितने विषय है, वियोगे को भेद जनो यूल, स्वयं इनका त्याग करे तो वियोग होगा और वे चले जाए तो वियोग होगा, वियोग तो होगा चाहे हम छोड़ दें चाहे वे छोड़ दें। अब विजंत स्वातंत्र अतुल परिताप आये मन से, हम तो चाहे कि संग रहे और वे चले जाए तो परिताप हो संताप होगा, अरे हम पहले छोड़ दे मौज होगी। स्वयं त्यक्ता ये देशम सुखम अनंतम विदधति, किसी बात है अच्छा अच्छा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, शास्त्र की आज्ञा में सेवा करो, ये करना हमारा काम। चले जाओ भाई चले जाओ, प्याऊ पर आदमी बैठा है, इधर से आगे इधर से आगे चारों तरफ से आगे बैठो, ये छाया बैठो भाई, जल पियो ठंडा पियो, के जानते ऐसा ठीक है मैंने तैयार हो, कम से कम ये ठहरे ना, अच्छी बात है। अगर ऐसा बर्ताव करें तो ये महात्मा को बर्ताव हो जाएगा, रह जाओ जाओ भाई, ऐसे लड़के को प्यार कर दिया अच्छी तरह से, समझा बुझा पढ़ा दिया, ब्याह कर दिया और फिर के तुम बना बनी जाओ तो भाई तुम्हारी सहायता तुम्हारे आप तुम पति मिलो और पता रहो, तुम वहां से बैठो साथ में रहो, कैसा अलग हो जाओ, हाँ बहुत अच्छेगा, कितनी सुगम कितनी सरल कितनी बढ़िया बात। तो इसमें बाधा क्या है, हम जो संयोग जन सुख चाहते ये सुख की इच्छा बाधक है, सुख की इच्छा छुड़ी कैसे सुख मिलेगा और मिलेगा, सुख की इच्छा सुख की कामना सुख का भोग, अरे ये सुख रहेगा नहीं, सुख भोग सकोगे, सुख की आशा पूरी हो जाएगी, तो उन्हें गए नहीं, केवल केवल लालसा करके बंद रहने के सिवा कुछ नहीं, फंसने के सिवाय कुछ नहीं, आफत के सिवाय कुछ नहीं। आप बताओ सिवाय आफत और क्या मिलेगा? इनको सुख पहुंचाओ, अच्छी बात है, सेवा करो भाई। सबसे हेल्पफुल चाहिए नदी नाव संजोग, नौका ऊपर चढ़ गए उस पार भी अलग अलग हो गए, इस पार अलग अलग थे, नौका चढ़ गए जैसे अलग हो गए अलग अलग जा रहे। बड़ा बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो, उपकार का बर्ताव करो, श्रेष्ठ बर्ताव करो, देवी संपत्ति उपार्जन करो, अशुभ संपत्ति का नाश करो, ये बात तो है। इस वास्ते परमात्म तत्व की प्राप्ति जितनी सुगम है उतना कोई काम सुगम नहीं है, क्यों उत्पन्न होता है नष्ट होता प्राप्ति कैसे करे? वो न उत्पन्न होता न नष्ट होता न वियोग होता, सदा सदा योग है उसका, नित्य योग। इस वास्ते गीता ने योग कहा ना, ये नित्य योग है, परमात्मा के साथ नित्य योग। दुख संयोग वियोग, ये तो संसार का वियोग, दुखा लेंगे शासन, दुख सही हो वियोग योग से देता हूँ, अरे समुद्र तुम योग उच्चे दो ही परिभाषा आएगा योग की। समरूप परमात्मा है, ये थे जतर सर्ग हो ये शाम सामने स्थित माना, जिन लोगों का साम्यावस्था में मन स्थित हो गया उन लोगों ने यही संसार संसार जीते, जीवित संसार में जीत लिया। संसार के संयोग वियोग से सुख दुख अगर हमारे नहीं हो तो जीत गए संसार को, और संसार के सहयोग सुख वियोग से दुख हुआ तो संसार हमारे पर हावी हो गया, हम हार गए संसार जीत गया। यही थे जता सर्व ये सब साम्य स्थित माना, जना जन्म सब साम्यावस्था स्थित हो गया, क्यों साम्यावस्था में तो दुख करना पड़ेगा। वियोग हमारे हाथ की बात नहीं, संयोग ले हाथ की बात नहीं, तो दुख से योग योग है, असमर्थन योग है, योग है परमात्मा स्वरूप का सम्मान हो योग, और संसार से वियोग हो योग है कर्म सुकोष लोग, ये योग की महिमा है, परिभाषा नहीं है, कर्म से योग है कौशल, कर्म में योग ही कुशलता है, और कुछ तत्व तो नहीं है, और कोई तत्व तो नहीं है। इस वास्ते जिससे निवृत्त होना है उसकी निवृत्ति हो रही है, जिसको प्राप्त करना है उसकी नित्य प्राप्ति करनी है, तो प्राप्त हो रहा है। हमारी केवल आदत है कि संयोग जन सुख ले लें, ये सुख की इच्छा सुख की आशा सुख का भोग, अब सुख मिलेगा नहीं, मिलेगा कि टिकेगा नहीं, आशा करते आशा पूरी हुई नहीं, किसी की नहीं हुई हुई। हमने व्याख्या सुना ऐसी बात सुनी कि मन चाहे तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम कैसे कर लो मेरे राम जी के बाप की भी मन चाहे तो हुई नहीं, तुम्हारे मन से हो जाएगी, तो मन चाहे हो जाए कोई हाथ की बात नहीं, हो जाए तो हमारा कोई विरोध नहीं है, नहीं होता मेरे परवाह नहीं है, मन चाहे हो जाए यही बात, और कुछ नहीं है संसार। मैंने कहा तो मैं बार बार मेरे काटे मन ही काटे अपने मन की कहीं की बात, और कुछ आधार ज्यादा है, तो सरलता से इस बात को हम मान लें तो ये हमारे सत्संग हो गया, सत का संग हो गया, सत के साथ वियोग है ना ये सत है, योग है ये असत है, संसार का मिलता है असत और इसका वियोग है सत, तो पहले वियोग था पीछे वियोग होगा और अभी वियोग हो रहा निरंतर, तो वियोग सत हुआ ना, तो वियोग को मान लेना सत्संग है और संयोग को मानना असत्संग है, असत्संग से दुख होता है, सत्संग से शांति होती है। तो इसमें तुरंत थोड़ी शूरवीरता से जो मिट रहा है उसकी तरफ आशा नहीं करेंगे, रह जाए रह तुम तो प्रेम का बर्ताव करो आदर का बर्ताव जाओ, तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात हमें क्या मतलब जाने से क्या मतलब रहने से, समुद्र को सुख स्वास्थ्य है समुद्र अष्टाश्मान तुल्य प्रिय प्रियो धीरे तुल्य निंदा संस्कृति माना अपमानियो तुल्य तुल्य मित्रादि पक्ष सर्व त्यागी गुणाती सर्व उच्च थे, ये संता हमारे वहां आ सकती है, इसकी बेपरवाह कर दे दो, और परवाह करके रख सकेंगे नहीं। कितनी परवाह कर लें, कितनी गर्द कर लें, कितना ही उद्योग कर लें, तो क्या संसार रहेगा? सही रहेगा? एक रहेगा नहीं। बर्ताव अच्छा करो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार शुभ पहुंचाओ, सेवा करो, हित करो। ते प्राप्त मंत्री मामे सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो मेरे को प्राप्त में सर्व हित ही तेरा अल्लाह मंदिर दिन निर्वाण अपना विचार हित करने का है, जितना हम कर सके इस संसार के विचार है। तो इस को दीर्घ लोगो भव एव साधो, शंकराचार्य कहते हैं कि दीर्घ रोग बड़ा रोग कौन सा है? को दीर्घ रोग हो, ये जन्म मंदिर हो, जन्म गए मरना बाकी मर गए, फिर जन्म बाकी मर गए। कोलू का बैल एक जगह घूमता है और एक कदम नहीं, उम्र भर चलता है वहां का वही रहा, उम्र भर चलता है और रहा वहां का वही, एक कदम नहीं गया। ऐसे मर गए फिर जन्म, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्म, जन्म गए फिर मरो, कहीं गए ना आए, समय बर्बाद कर दिया। घानी कह रहे पैर घनी कोष 50 कोष चलाओ इस तरह से जन्म गए, मर गए, जन्म गए, मर गए, वहां के बन गए। और इसे उपराम हो जाए कारण गुरु संगोष है सदस्यों में जन्म शू मुझे नहीं देने जन्म में वो कारण है गुणों का संग, सब परम गुणों का संग आसक्ति, वो आसक्ति हमारी क्यों हुई है? हमारी मिटो नहीं है, मुझे आज मिटो चाहे कल मिटो, चाहे इस जन्म मिटो, चाहे धनवंतर मिटो, चाहे मत मिटो, और जन्म उम्र लगा रहेगा ये मिट सकता है। कितनी बात अच्छी है, कितनी बढ़िया बात है, भाई वियोग होना तो संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। क्यों? परमात्मा वियोग कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। परमात्मा को कह दिया जाए कि आप सर्वसमर्थ हो तो हमारे से वियोग हो जाओ, हो जाएंगे। आप सर्वसमर्थ हो ना, तो सर्वसमर्थ हो तो भगवान की सामर्थ्य नहीं है या भगवान की पोल्टी लग जाएगी, अलग हो जाओ, हो जाएगा अलग, कैसे हो जाए, कहा जाएंगे? हो सकते ही नहीं, संसार साथ हम रह सकते ही नहीं। कोई रहा संसार के साथ, कोई भगवान से अलग हुआ, किसी से भगवान अलग हुए, किसी के साथ संसार रहा, कोई संसार के साथ रहा, ये विचार है। तुम औषधम तस्य विचार एवं संसार धर्म, और ये दवाई क्या के विचार है, दिव्य के विचार ठीक तरह से गहरी तरह से समझे, भाई ये साथ रहने वाला है नहीं, ये तो विमुक्त होने वाला ही है, ये तो इसी ढंग का है, धातु ऐसी है। तो इस वास्ते सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। तो सत्संग हुआ, सत के साथ संग होगा, असत को असत समय सत्संग, असत को सत समय सत्संग हुआ, असत असत समय सत्य हुआ, ये नहीं रहेगा ऐसा माने सत्संग है, और परमात्मा रहेगा ये सत्संग है, सत्य है उसका संग, कैसी बढ़िया बात है। अब कहते ये छूटे कैसे, कि मुख तो छोड़ने की इच्छा आपको छूट जाएगा, छोड़ने की आप इच्छा ही नहीं करते तो कैसे छूटेगा? छोड़ने की इच्छा है, छूटता नहीं तो उपाय मिलेगा, जरूर मिलेगा। जहीं पर जहीं कर सत्य सने हूँ, सोते ही मिलकर कर संदेह, आप भी सो नहीं सर छूट जाएगा, और परमात्मा साथ संग चाहते तो जाएगा, क्यों तो है और ये नहीं है। इस वास्ते विचार हो जाओ, हम ही के साथ अपने ये जाओ, उनसे पहले अपने अलग हो जाओ, पीछे ही पोल निकलेगी जाएगा ही, तो पहले से ध्यान दो अपना, सेवा कर दो। देखो एक मार्ग में बात है, सेवा कर देने से संबंध टूटता है और सेवा लेने से संबंध जुड़ता है। सेवा की आशा रखने से, सेवा की कामना रखने से, सेवा भोगने से, अनुकूलता को सुख भोगने से असत के साथ संबंध जुड़ता है, और सेवा कर देने से संबंध जुड़ता नहीं है, टूटता है। ये बड़ी सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है। जिसके मरने पर अगर बार बार वो याद आवे तो उसके नाम से दान करो, पुण्य कर दो, जप करो, कीर्तन करो, तीर्थ स्नान करो, उनको सुख पहुंचे ऐसा पुण्य करो, अर्पण करो, वो कम हो जाएगा। ये बात हमने कराकर देखी लोगों को, लोगों से कराकर देखी है, बड़ा शोर चिंता हुई तो मेरे भाई ऐसे करो, उसके नाम से पुण्य करो, उसके नाम से जप करो, उसके नाम से कीर्तन करो, तो उनकी सेवा करने से संबंध टूटता है। ये छिपी बात है, सेवा करने से संबंध टूटता है और सेवा लेने से संबंध जुड़ जाता है। अभी मैं आप लोग से आशा रखूं कि इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, आप नहीं दो दुख होगा, दो तो अभिमान होगा, ऐसे ही नहीं रहते तो देव तो मौजूद बात न देव तो मौजूद बात, आशा ही परम दुख नहीं रह परम सुख, आशा ही परम दुख हो तो उसे आशा रखे नहीं, उसकी आशा पूरी करे अपनी शक्ति के अनुसार। सब आशा पूरी कोई कर सकता नहीं, अपनी शक्ति अनुसार उनकी आशा पूरी। कुटुंबियों के साथ जो हमारे से भी आशा रखते हो, माँ बाप हो, भाई भतीजा हो, चाहे स्त्री पुत्र हो, हमारे से आशा रखे, जैसे पूरी पूरी सेवा कर दी और हमने उससे आशा नहीं रखी, बस काम हो गया ठीक। ये कर्मियों का अनुसार बहुत सुगम है, आप विचार करो तो ठीक समझ आ जाएगा। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुगम, सुगम नहीं परम सुगम, सेवा करने से संबंध टूटता। अपना सेवा करो माँ बाप के साथ, कोई बर्ताव करो, माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, भाई की सेवा करो, भतीजा की सेवा करो, भौजाई की सेवा करो, छोटों को सुख पहुंचाओ, बड़ों को सुख पहुंचाओ, सेवा करो उनको सुख पहुंचे। अस्पताल में रोगी की सेवा करने वाले कंपाउंडरों का डॉक्टरों को संबंध जुड़ता है क्या? सेवा करने का संबंध है, उनको संबंध नहीं। जहां कहीं महोत्सव होता है, लोग मित्र होते हैं, सेवा समिति वाले जाते हैं तो प्रबंध करते हैं, इधर चलो इधर चलो, वैसे करो वैसे करो, सब प्रबंध करते हैं। बीमार हो जाए तो कैंप में रख देते हैं, मर जाते हैं अलग देते गुरु को, अपनापन होते गुरु का। अब जो सेवा करने वास्ते आए हैं, संसार की सेवा करेंगे, कोई नहीं उसकी, नहीं तो नहीं उसकी मर्जी, हम तो सेवा करने तैयार है। और कामना वो क्या करे, सेवा उसे ली है ये तो संबंध जुड़ा है, फिर कामना करे फिर संबंध जुड़ जाएगा। जो दुकानदार होता है वो दुकान को अगर छोड़ना चाहता है तो दो ही तरीका है, कि जिसका उधार लिया है उसका तो चुका दे, और जिसको दिया है वो नहीं हो तो छोड़ दे, तब दुकान उठेगी। वो लेना चाहो तो और माल दो में कैसे मिलेगा, कुछ दे तो मिलेगा, वो मिल जाएगी, देते हैं संबंध जुड़ते ही नहीं। अगर अपने में कोई मांगते हैं वो नहीं देंगे तो सुन लेगा, तो अपने से सेवा कर दो, अरे वो दे तो मौज, न दे तो मौज छोड़ दो, फिर दुकान उठेगी। ऐसे संसार के साथ में हमें आशा है वो तो छोड़ दो, और उनकी न्याय युक्त आशा है, उनकी न्याय युक्त है, हमारी सामर्थ्य के अनुसार है, हम उस सामर्थ्य के हम स्वीकार कर सकते हैं, उस सामर्थ्य की सेवा कर दो। जब उस आशा मत रखो, आप घर में रहते हुए विरक्त हो जाओगे। गीता यही बात बताती है, कहीं जाने वाली बात नहीं, जहाँ घर में रहते हुए ही व्यवहार में परमार्थ, व्यवहार में परमार्थ सिखा देगी था, व्यवहार करते हुए परमार्थ उन्नति हो जाए, कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है। इनमें कोई आपको कठिनता मान में देती हो, शंका हो तो आप पूछो। उद्देश्य हमारा होना चाहिए, ये उद्देश्य आप नहीं करते, हम तो खाए गए पिए गई भी जाएगा हम कैसे, तो उसको तो कौन मना करे भाई, मर्जी मर्जी जगह मन आशा ही परम दुख, संसार की आशा दुख देने वाली है। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम। कन्या बड़ी हो जाती है तो चिंता लगती है, क्या करें कन्या बड़ी हो गई, और घर पर अच्छा मिल गया, आपने ठीक कन्यादान कर दिया, अब चिंता है क्या कन्या की? कन्या अपने घर ही बैठी है, पर अब चिंता नहीं क्या कन्यादान कर दिया, कन्या दान करते ऐसे संसार सब कन्या है, इसको दान कर दो, भगवान को भी दो, भगवान के साथ संबंध चीजें भगवान को दे दिया, अब भगवान को दे, अब सोच चिंता करो तो भगवान को दो, राजी तो भगवान हम क्यों करें, हम तो भगवान को दे दिया, सब भगवान की चीज है, वो पहला करने को बताए ये भक्ति हो गए, भगवान को दे दिया, भगवान हमारी नहीं है भाई, तो आपत बैठी हमारी आपत कर ली, लोग समझे मेरी कर रहे शुभ हो जाएगा, ये बड़ा भारी बयान है कि अपनी चीज हो जाए, अपना ही घर हो जाए, अपनी चीज हो जाए, अपने कुटुंब हो जाए, अपने रुपये हो जाए, अरे आफत हो गई है, भगवान दिया तो अच्छी बात है, सेवा के लिए दिया है सेवा करेंगे, जो है अपने पास में उससे सेवा करो, अपना भी निर्वाह करो, स्वाद सुख नहीं है ऐसा रहा भी नहीं, निर्वाह करो अपना भी औरों की भी सेवा करो, है जिसकी सेवा करो जितना उतने लागू होता है, आप में जितनी ताकत है जितनी वस्तु है जितना समय है वो जो सेवा करो उतना ही जरूरत है, ज्यादा जरूरत नहीं, सरकार सुनते ही रहो तो ज्यादा जरूरी नहीं, और बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी शांति रहेगी, स्वकर्मणा थोड़ी देर से रात सुनाया था, स्वकर्मणा थोड़ी देर से सिद्धि विनती मानूंगा, जब इसमें शंका करो बाधा क्या लगती है, सुख से त्यागरी करेगी पढ़ने करनी पड़ेगी, सुखरी आशा सिद्ध नहीं होगी तो सिद्ध नहीं होगी, उसको छोड़ने में क्या बात है, सुख सदा मिलता रहे तब तो गुरु सुख नहीं चाहिए करो, सुख उसका रहेगा नहीं, आप साफ सदा रहेगी, सुख आशा छोड़ो मोरू सुख रहे तो मोर जाओ तो मोर, सिद्ध सिद्ध निर्विकार का है ना कहता नहीं, सिद्ध सिद्ध सब भूत सिद्ध सिद्ध सब रहे, अगर सब नहीं रहोगे तो सुख दुख होगा, दुख होगा बहुत दुख हो गया, समतम योग उचित है, समतम योग सुख भी आता दुख भी आता, रात भी आती दिन भी आता, अनुकूलता भी आती प्रतिकूलता भी आती, वर्षा भी आती है घाम भी आता है हवा भी आती है थोड़ी भी गर्दी आती है गर्मी आती है, आग में पानी में नित्य आगे बारे अनित्य तांत्रिक रूप से घबराओ मत, राजी मत हो नाराज मत हो, अनुकूल तो राजी हो न प्रियत प्रेम प्राप्त नो प्रियत प्राप्त चाप लियो, गीता का बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया अनुभव न प्रियत प्रेम प्राप्त प्रिय प्राप्त हो क्या अर्जित मत हो, नो द्विजित प्राप्त चाप लिया अप्रिय प्राप्त न द्विजित अप्रिय प्राप्त हो, दे मत करो हर्षण मत करो, ये तो आगे भाई संसार का स्वरूप है अनुकूलता प्रतिकूलता, ये तो आएगा सबको आया है, अवश्य भावी भावानाम प्रतिकारो भवेद यदि अवश्य गुणात्मकों को मिटा सके तथा दुखे न लिपे तो दुखी नहीं हो रहे, नल राम ये दिशा न रहे राम है ये दिशा रहे बच जाते, हो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार किण माने माने नहीं होन हर से हर होना हर मानते होना हो जाएगा, करने में सावधान रहो होने में प्रसन्न रहो, ये दो बात है, करने में तो एकदम सावधान, अच्छा काम करना बुरा करना नहीं, और होने में सुखदार प्रसन्न रहो, ये सुख भी निकल जाएगा दुख भी निकल जाएगा, न दुख सहेगा न सुख सहेगा, अलिंगन तुम्हें हाथ की बात ये तो जाएगा, इसमें क्या राजी है क्या नाराजी है, क्या नाराजी है क्या राजी है, रज्जुम रोवे कौन को हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार, रोवे कौन को जो चले गए रोवे तो वो जाने के है नहीं, और है उसे हंसे तो ये चले जाएंगे, रज्जुम रोवे कौन को हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार, बोलो प्रेम समझता हुआ अच्छी तरह से थोड़ी आए भाई, जैसे अभी सत्संग में आगे भी चले जाएंगे तो न रही अभी सुन क्यों करे, प्रेम से वैसे सुन लिया मेरे साथ ऐसे संसार में ना है, तो संसार में रहने की विद्या सिखाती है गीता, और संसार में रहना आ जाएगा मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, संसार में रहने की ज्योति सीख ले मुक्ति हो जाएगी कल्याण हो जाएगा, बंद हो गए नहीं। सब काम करते हैं, टिक देते हैं, लेते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने क्या मतलब प्रबंध कर दिया सब कहीं आधा गए। अब किसी साथ ना को ना प्रेम प्रेम प्राप्त नौकरी प्राप्त चाहते हो स्तर बोल सब एकदम स्थित इस वास्ते सब सेवा करो तो भगवान है हमारे है। दो काम खास मनुष्य के है, एक तो भगवान को याद करेगा, एक सेवा करेगा। तन से मन से वचन से धन से सेवा करो और भगवान को याद करो। अच्युत स्मृति मात्र है, याद करने मात्र से खुश हो गया प्रभु। भगवान को याद करो, संसार की सेवा करो, जितने देर हो जैसी कर लो वैसी। अधिक चाहे नहीं मर जाने क्या चाहे वो नहीं, चाहे वो मर जाए चाहे मर जाती हो। संसार के साथ वियोग नित्य है, ये बात नहीं याद रहेगा, अधिक बहुत शांति मिलेगी। संसार के साथ वियोग नित्य है, अरे भगवान के साथ योग नित्य है, उधर संबंध नित्य है, कभी संकोच नहीं। नरकों में जाओ चौरस लगे जोड़ी जाओ किसी जोड़ी में कहीं भी जाओ भगवान का संबंध रहेगा, भगवान को आगे रहेंगे और संसार का संबंध तो टूटेगा भाई। ये तो वियोग होगा, एक दिन वियोग होगा ही, कितने आप उद्योग करो ना वियोग तो होगा, तो वियोग होगा उनसे पहले ही वियोग कर दे अपना दुख संयोग वियोग हम योग संगीत हो योग हो गया। संसार का वियोग स्वीकार किया योग हो गया, परमात्मा का योग स्वीकार किया योग हो गया। बहुत वृक्ष गीता में बहुत वृक्ष बात लगी, व्यवहार में परमार्थ, घर का काम करो सब करते हुए ज्ञान हो जाए परमात्मा प्राप्ति हो जाए। अर्जुन कहता है मैं तो छोड़ता हूँ, मैं तो शिव भोग तुम भिक्ष में भिक्षा मांगूंगा छोड़ देता हूँ, छोड़ क्या करेगा बता, छोटे छोटे संसार संसार तो मित्र बसा हुआ है। नौका पानी में ही चलती है और पानी में इस पार से उस पार उस पार से इस पार करती है, कब तक जो पानी न भर जाए तब तक, पानी भर जाए तब तब क्या पता डूब जाए बुद्ध। इसलिए संसार में आप रहो, आप में संसार न भरे तो संसार पार करते हो, मित्र संसार भर जाए डूब जाओ भाई, फायदा कुछ नहीं नुकसान पूरा, क्या फायदा होता पूरा नुकसान। सबकी सेवा करो अच्छी तरह से, अच्छा बर्ताव करो प्रेम का, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, आदर करो, सत्कार करो, जितना हो सके नहीं हो सके करना ही नहीं है। सत्य साव बतु पाती है ना पोके इतना संसार में रहने की विद्या है, ये संसार में रहने की युक्ति है, ये विद्या है। इस विद्या को फिर देखो मौज मौज है, संसार में विद्या बताती है गीता, कैसे रहे ऐसे रहो, कर्मों को राजी रखो, सेवा करो वो राजी रहेंगे। आप लेना चाहते जाओ तो मैं दुखी होते हैं, तो लेना तो आपको दुगुना है, अपने नुकसान करना है, अपने सेवा करने का संबंध रखे सेवा कर दिया उसके अनुसार, कितनी बड़ी बात है। तो इस वास्ते सबके साथ बड़ा प्रेम को बर्ताव, और सब में भगवान दे दो तो भगवत भक्ति हो गई। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याः न पश्यामि स च मयि न पश्यति। भगवान से वो दूर नहीं है, उसे भगवान दूर नहीं है, सब लोग हमारे प्रभु है, हरदम भगवान हमारे साथ है। प्रेम का आदर का बर्ताव करो, कर्म योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीन ऐसी नहीं बात है। योगास्तय में आप उतर निरंश योग जिससे आप उसमें कर्म योग विशेष थे, दोस्त कर्म संन्यास कर्म योग विशेष थे, कर्म योग विशेष है, सुगम है, सरल करता है। श्वास योग में है देहाभिमान को बाधक होता है, इसमें इतना बाधक नहीं होता, थोड़ा बाधक होता है। और सेवा करनी ही पड़ती है, पर आशा रखने करते हैं, सेवा तो करनी पड़ती है। अब बाल बच्चों का पालन करना ही पड़ेगा, आपको माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, भाई हो जाएगी सेवा करनी पड़ेगी। उसे सेवा चाहते हैं, ये भाग छोड़ दो, सेवा करने भाग रखो, गीता पाई जाती है, कल्याण हो जाएगा। है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है, ये चाह ना कर दी मेरे को मिले, ये मिले, अब ये मिलेगा तो भाई ये तो मिलने वाला है नहीं, ये तो बिछड़ने वाला ही है। पहले समझ लो तो आनंद हो जाएगा, नहीं समझ दुख पाओगे, होगा तो ऐसे हो भी रहेगा, इस बात होगी, ये बात पक्की है कि वियोग होगा ही, तो अपने वियोग का ये स्वीकार कर लिया, सेवा लेने से नाराज होते सेवा करना शुरू कर दिया, कितनी बड़ी बात है, लेने की आशा नहीं रखी, आशा ही पर मुंह दुख हूँ, सेवा कर दिया शुरू से, तन मन बचपन धन से हो सके सेवा कर दी, बोध नहीं अपने आनंद की बात। तो संसार में रहना भी बढ़िया होता, जाना भी बढ़िया होगा, मरे तो शांति से मिलेंगे, विषय रह जाएगा, मन धन रह गया, हमारा कुटुंब रह गया, हमारी ये रह गया, तो वहां जन्म लेना पड़ेगा, अगर मुफ्त में दुख पाते, मुफ्त में मुफ्त में कोई फर्ज प्रयोजन से नहीं होता, दुख महान होता है, मुफ्त में कुछ लेना नहीं देना नहीं, बड़ा आनंद स्वाभाविक सतह सतह स्वाभाविक आनंद है, निरंतर सतह सिद्ध आनंद है, कैसे काम बढ़िया है, क्या जो रहा बताओ, सेवा करो हमारे तो अच्छी बात है भाई, अब तो आ गए करो बड़े प्रेम से, ये तो लो सेवा करो अपने दृष्टि से, किसी को दुख मत पहुंचाओ, आराम से बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, बड़ा सुंदर काम होगा, बहुत श्रेष्ठ काम होगा, बहुत बढ़िया होगा काम, बाधा क्या लगेगी बताओ, इतने सोचो ना, इसमें क्या बाधा लगेगी, सुख की सेवा की जो आशा है यही दुख है, आशा नहीं रखे अपनी तो आशा नहीं रखे और की आशा पूरी करे, करने के लायक होते करे कि सामर्थ्य अनुसार करे, कुटुंबी सभी आपसे चाहते हैं, अब आपसे चाहते आप उनसे चाहो तो दो ठगंठ नहीं कैसे हो, दोनों ठग अपने चाहना छोड़ो अपनी सेवा करो, वो सेवा करे ना करे गलती होगी अपनी बारी नहीं मारो, बंधन टूट जाएगा, बहुत बढ़िया बड़ी उत्तम बात है, ये युक्ति है, ये बढ़िया विद्या है, ये विद्या आनंद की विद्या है, इस विद्या में दुख मारो क्यों दुख मारो भाई, पहले कुछ हमने ऋण लिया है इस वास्ते उसका ऋण है, तो वो तो चुका दो और नया ले रहे हो, तो पहले बात चुका दो और ऋण लेना नहीं है, मानो सेवा लेने की आशा रखना ही ऋण लेना है। एक सज्जन की बात मैंने सुनी है, पढ़ करके बहुत सा तैयार हो गया, अच्छा विद्वान बन गया, अंग्रेजी में विद्वान था, तो उसे सगाई आने लगी, तो वो क्या मैं तो मेरी पसंद की से ब्याह करूंगा, लोगों ने कह रही लड़की अच्छी है धन देता है, मेरे विचार से करूंगा, तो एक अंधी लड़की मिली, उसे गोत्र मिल गया, कहते इसके साथ शादी करूंगा, कहते भूल सही है अंधी लड़की उसे साथ शादी करूंगा, अरे क्यों, कि मेरे उम्र से किसी की सेवा बन जाए, सेवा करूंगा, रोटी बनाता, कपड़ा ही धोता, स्नान भी करता, ले जाता, बड़े प्रेम से पता चले सेवा करने का ही भाव, तो स्त्री के ही भाव सेवा करने का, पुरुष भाव सेवा करने का, कितना आनंद मिलते भाव, कैसी मौत रही आपने, लेने की भावना तो देता तो है नहीं कोई, मुंह तो दुख पावा, मैं एक आशा कर लू एक एक रुपया तो कम से कम देना नहीं, एक एक रुपया आप नहीं दोगे, तो ये भी सुनते हैं, कुछ बातें सुनते हैं, साधु का कुछ तो बेच करो, कुछ तो कैसे आदमी आपके घर हो जाए दुख हो जाए खराब आदमी लड़की से आपको खराब क्यों बनी लड़की सही नहीं तो खराब है नहीं लड़की से खराब हो जाए तो आप तो क्यों बने मिलता है इसी तरह से आपके पास पैसे है आप हमारे पास पैसे नहीं है तो कोई आपसे हम कम थोड़े जीते हैं मोर से जीते आराम से जीते मैं तो क्या करता हूँ कि आप समझते हो हम मोटर पर चलते हैं आप मोटर पर नहीं चढ़ते मोटर पर हम चढ़ते हैं आप पर मोटर चढ़ती है यह बैठे चलता है मोटर पर कैसी है कैसी है तो आप लोग कभी कभी चढ़ रहे मोटर पर मोटर चढ़ जाती है यहाँ पर हरदम अरे हम चढ़ते मोटर पर ही मोटर हमारे पर चढ़ती नहीं सच्ची झूठे हमारे मोटर क्यों चले हमारे काम बड़ा है मोटर से आ गए लागो तो मोटर खराब अपने धोने लिए चल दिए अब ठीक हुई बेठीक हुई बहुत जाने अपने गाड़ी पकड़ो चल दी हमारी मोटर चिंता हो गई नहीं हमारी मोटर वहां किसी पिया नहीं पिया ऐसी मौज है बहुत मौज है इसका अर्थ ये नहीं कि साधु बन जाओ अरे भीतर से साधु बन जाओ भीतर से बाहर से तो स्वांग है साधु का स्वांग है साधु का नहीं है ये आप स्वांग से रोटी दे देते हो और क्या कोई कुछ स्वांग नहीं भीतर से बेपरवाह है अपने मौज है सेवा करते मौज न करते मौज अपने आड़ में अपने सब चर्चा करेंगे भाई आज सब चर्चा करें आपको लाभ भारी नहीं लाभ अब बोलो सा कोई बात कर तो नारायण नारायण हो गए लोगों से होगा इस वर्ष आदमी को लड़ का दुख होना पड़ता है संसार के इतने नाना प्रकार के कष्ट उसको भोगना पड़ता है भगवान हृदय में वास करते हैं मनुष्य के बराबर तो क्या करें पूरे सो जाने अपना मत रहते हैं भगवान जब हृदय में हरमत रहते हैं तो मनुष्य को नरक का कष्ट क्यों भोगना पड़ता है यहाँ संसार में कष्ट क्यों भोगना पड़ता है वो नरक भगवान दर्द नहीं है कष्ट भगवान नहीं है क्या देखो एक आप बात सुना एक आदमी की गाय बीमार हो गई गाय बहुत अच्छी थी बीमार हो गई तो वैद्य से जाकर पूछा क्या कहा तो उसने कहा सटाक भर काली मिर्च एक बार में दे दो और पाव भर घी दे दो और ठीक हो जाएगी फिर दोबारा ये सर कर दो तो उसने गाड़ी मिर्च दे दी और घी तो कहा कि गाय में है ही घी हम गाय को क्या दे गया हमारे रोजाना पाव घी आता है जब दूध है उसका गाय तो आती है तो दूध ही नहीं उसको घी तो पाव गाय में है ही गाड़ी में दू तो वो रहने वाला घी काम आवेगा काम तो है ही ऐसे भगवान भगवान है ही काम नहीं आ है तो सही घी तो गाय में है पर घी काम आएगा क्या मैंने काले में भी गाय बीमार होगी ज्यादा घी नहीं दिया तो घी तो बेच में है ही पहाड़ गाय तो बेचारे गर्मी ज्यादा चढ़ गई दूध दूध दूध है नहीं उसी घर में चढ़ गई दूध दुआ ही नहीं घी निकाल कर दो ऐसे भगवान निकाल कर ले आप न्याय जाओगे और बैठे है ही बैठे रहो मन से गाय में घी तो है ही भगवान घी भगवान तो है ही भीतर में वो काम नहीं आया सत्संग द्वारा निकाल देखो बाहर के मैं पाओ बस जीव आत्म घटवा है अरे यह पर मैं घर पे दिन मछिया कुछ नहीं ये बात है बैठे काम नहीं आता भगवान गाय का घी गाय काम आ जाएगा क्या धो भिलो गाय का घरा गया गाय को देव देवो फिर गाय का ऐसे शिव करो भगवान को दिखाओ प्रकट करो फिर देखो एक शंका है अपने संतोष निस्वार्थ सेवा का भाव रहता है लेकिन जो अपने संबंधित उनके साथ निस्वार्थ सेवा का भाव नहीं रहता कोई बात नहीं उसके साथ में द्वेष मत करो तटस्थ रहो कोई है नहीं अपने कहलाते उनकी सेवा एक नंबर पर कर रही है उसमें कोई दुख नहीं है कर सको तो सेवा कर दो नहीं तो तटस्थ रहो अपने हो सके उनकी सेवा कर दो नहीं तो तटस्थ रहो अपने मौज से सबकी सेवा कैसे कर सकेंगे कर नहीं सकेंगे शक्ति के अनुसार दुख देखो तो दूर अपने से दूर करो भाई, नहीं तो भगवान देव ना आत्मा तो कर नहीं सकता, क्या करो, बड़ा लाभ होगा।